ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wiele. O bólu, o głodzie, o strachu, o biedzie. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś dużo. Ale powiedz, czy chciałbyś słuchać tego, co mówią? Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś prawdę. O złości, o krzywdzie, o lęku, o walce. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wszystko. Ale powiedz, czy chcesz wierzyć w taką rzeczywistość? Te ściany kryją więcej nieszczęść niż puszka Pandory. To dużo gorsze od kina życiowe horrory. My jesteśmy jak te drzewa pozbawione kory, wystawieni na ciosy bez żadnej ochrony. Gdyby tylko jeden blok zdradził swoje tajemnice, sekundę usłyszałbyś więcej niż przez całe życie. Wszystkie te ściany są wypełnione głośnym krzykiem. Niemi świadkowie dramatów liczonych w milionach połykają płacz, który wciąż słychać w naszych domach. Te przeklęte ściany wiedzą chyba wszystko o nas. Każdy cios zadany bezbronnemu dziecku, każda łza uroniona w ciszy po ciemku, każdy strzał wjebany w żyłę na ręku, każdy dzień pełen o jutro lęku. Gdyby ściany mogły mówić, powiedziałyby ci o tym. Przekonałbyś się wtedy, czym naprawdę są te drogi. Usłyszałbyś o tym, co tam się dzieje późno w nocy. Krew do rynsztoka spływa na podobieństwo wody. Gdyby okazało się, że ściany mają głosy, mówiłyby o naszych grzechach, bo tych nigdy dosyć. To wdychany tlen wykańcza nas jak narkotyk. Chcesz przekonać się o tym wszystkim na własne oczy? Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wiele. O bólu, o głodzie, o strachu, o biedzie. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś dużo. Ale powiedz, czy chciałbyś słuchać tego, co mówią? Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś prawdę. O złości, o krzywdzie, o lęku, o walce. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wszystko. Ale powiedz, czy chcesz wierzyć w taką rzeczywistość? W ścianach bloków zawarta tajemnica. Przemieszczam się po blokach, w których słychać głosy. Gdzieś dalej za ścianą dziewczyna krzyczy dosyć. Komuś urodził się syn, innemu siwieją włosy. Gdyby ściany mogły mówić, zdałbym wszelkie prognozy. Z prawej strony masz wszystko, z lewej strony niedosyt. Ja luzuję się klipertem gdzieś daleko od szosy. Znasz receptę na cierpienie, zapisz ją potrzebującym. Rodziną, gdzie trzyletnie dziecko maltretuje ojczym. Matce krew się z wargi sączy. Ucieczka z domu w nocy, z dala od pogromcy. Gehenna na tym się nie skończy. Patrzysz obojętnie, ciebie też coś z tym łączy. Tak jak mnie, więc opowiem. Nie po to, żeby wzbudzać współczucie, odczuły serca kucie. Przed tym nie da się uciec, nie daję rad, bo słowem męczarny nie skrócę. Straconych dni nie zwrócę, niskoklasowi budzę, którym puściły hamulce. Przynieś psychice ulgę, życie swoim podwórkiem. Spójrz na twarze z dzieciństwa, ich życie to freestyle, choć niewielu się przyzna. Kolorowe pisma, fikcja, tu chleb powszedni jak hip skład. Masz dzieciaka, to daj mu dobry przykład, tak by swoją młodość mógł zapisać w osiągniętych zyskach. W ścianach bloków zawarta tajemnica. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wiele. O bólu, o głodzie, o strachu, o biedzie. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś dużo. Ale powiedz, czy chciałbyś słuchać tego, co mówią? Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś prawdę. O złości, o krzywdzie, o lęku, o walce. Gdyby ściany mogły mówić, to usłyszałbyś wszystko. Ale powiedz, czy chcesz wierzyć w taką rzeczywistość?